İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. Bir İklim İçin programında daha beraberiz. Bugün Ömer Madra bizimle olamayacak. Özdeş Özbay'la sunacağız programı. Evet. Ben Yücel Sönmez bu arada. Ben Özdeş Özbay. Bir de konuğumuz olacak bugün. Ayrıca destekçimiz Bülent Kantarcı'ya da çok teşekkür ederiz. Konuğumuz Süreyya İsvendiyaroğlu. Kendisi hem yaban hayatı uzmanı, hem İstanbul Kuş Rasathanesi Derneği Başkanı, hem de çok yakın bir zamanda çıkan İstanbul Kuşları adlı çok güzel bir envanter ve araştırma kitabının da yazarlarından birisi kendisi. Hoş geldin Süreyya. Hoş bulduk Yücel. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi isterseniz ben başlayayım. Süreyya'ya sormayı istediğim çok soru var. Özellikle bu seneye dair. Ben her sene böyle sorularımla Süreyya'yı genellikle bayıltırım. Bu senenin de o bayıltma programlarından biri olsun bu. Şimdi kuş göçünün son günlerindeyiz Süreyya, her şeyden önce. Bugün tam da bugünlerde böyle görebileceğimiz kuşlar kaldı mı? Buradan bir girelim önce. Tabii ki. Şimdi zaten böyle kuş göçünün son günleri derken süzülen kuş güçleri göçünün evet. Son zamanı. Tabii yaz göçmenlerinin büyük bir kısmı geçti. Ama bu kuş hareketliliği ülkemiz üzerinde yani kışa kadar devam ediyor esasında. Şimdi artık biraz daha böyle küçük orman kartallarının sayısı azalsa da işte şeyler daha nadir hale gelse de yılan kartalları, küçük kartallar hala şahinler geçmeye devam ediyorlar ve şahin göçü esasında kış boyunca sürecek. Kuzeye kar yağdıkça hayvanlar aşağıya güneye doğru inmeye devam edecekler. Kara çaylaklar geçmeye devam edecekler. Bir de mesela ülkemizde gözüken kızıl çaylak diye bir tür var. Bu nadir bir hayvan ve sadece kış misafiri olarak ülkemizde bulunuyor. Fakat şu an İstanbul'daki Şile'deki atık depolama alanında bir tane kızıl çaylak bulunuyordu. Bu sabah veri tabanında baktım kayıtlara. Geçen sene de uzun süre kışı orada geçirmişti. Nadir bir kuştur. İnsanlar da gidiyorlar orada fotoğrafını çekiyorlar, mutlu oluyorlar. Bunun yanı sıra süzülen yırtıcı kuşlardan sonra şimdi artık ördekler de göçmeye başladılar. Ve İlk başta yine yaz göçmeni olan çıkrıkçınlar, ondan sonra benzer şekilde kuzeyde yürüyen türler aşağıya doğru indiler ve gelmeye de devam edecekler. Yine kuzeyde soğuk havalar bastırdıkça kuğular gelecekler, kazlar gelecekler, daha çok ördek türleri gelecekler. Ülkemiz bir otobanın üstünde. Dolayısıyla göç hiç durmuyor. Evet, otobanın üstünde ama otoban her zaman sağlıklı bir şekilde işliyor mu? Esas derdimiz o. Ben etrafımda gördüğüm tüm bilim insanlarına ve konunun içindeki insanlara ısrarla şu soruyu soruyorum. Sana da sorayım. İklim değişikliği, iklim krizi özellikle kuşları nasıl etkiliyor? Bununla ilgili son dönemde okuduğum çeşitli makaleler var. İşte kimisinde araştırmacılar artık 20 yıldır izledikleri hayvanların davranışları değiştiği ve kestiremedikleri için bugüne kadar yaptıkları çalışmaların boşa gittiğini değil de yani o minimalde bir takım açıklamalar yapıyorlar. Çok zorlandıkları yönünde açıklamalar yapıyorlar. Öte yandan kuşlar bir takım davranış değişiklikleri içinde bu kuşları korumanın maliyetleri artıyor vesaire. Sen de uzun yıllardır Türkiye'deki kuşlarla ilgili çalışmaların içindesin. Hem resmi hem sivil çalışmaların içindesin. Senin gözlemlerin ne? Yani bu iklim krizi özellikle kuşları etkiliyor mu? Türkiye'de gördüğümüz kuşlar üzerinde bir takım etkileri söz konusu mu? Bu artık izlenebilir bir düzeye gelmiş durumda mı? Ya şimdi iklim kriziyle ilgili şeylerde öngörülerde bulunmak için uzun süreli veri setlerine ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim ülkemizde çok fazla bulunmuyor. Fakat şimdilik baktığımızda hani görebiliyoruz ki dünyanın bazı yerlerinde bir takım anomaliler ortaya çıkmaya başladılar. Hayvanların fenolojilerinde özellikle geliş zamanları, ayrılma zamanları. Ondan sonra bulundukları zaman bulundukları Güzergahları. yerde üreme başarılarının değiştiğini görüyoruz. Zaten bunu bekliyorduk yine öngörebiliyorduk. Çünkü hayvanların çünkü besini kayıyor düşünün. Şimdi siz bir canlıyla beslenen bir kuşsunuz mesela bir böcekle besleniyorsunuz. O böcek böyle güneyden kuzeye doğru çıkmaya yayılmaya başlıyor. Ve orada başka böceklerle rekabet edip oradaki kendine yeni alanlar açıyor. Onunla beslenen kuş da onunla beraber gitmeye başlıyor. Ama tabii orada yaşayan başka kuş da var. Başka bir kuş türü de var. Ve o zaman onunla rekabet etmek zorunda kalıyor yuva yeri için gibi durumlar. Dolayısıyla burada bir kazanan bir kaybeden oluyor o bölge özelinde. Fakat o kaybeden ne olacak? O da başka bir yere gitmek zorunda. Dolayısıyla böyle kitlesel bir hareketi esasında tetiklemiş oluyor iklim değişikliği. Türkiye'de ve bununla ilgili tabii çok şey bilmemekle beraber bu sene değişik bir şeyler yaşadık. Yani ben sahada çalışırken özellikle her sene kuş araştırıyorum. Beni daha çok böyle kuşları araştırmam için tutuyorlar. Farklı yerlere gönderiyorlar. Bu sene mesela Ege'deydim Nisan ayında. Nisan ayında normalde işte bu makiliklerde üreyen kuşlar artık gelmiş, bölgelerini tutmuş ve ötmeye başlamış olurlar. Böyle yardır yardır öter. Karaboğaz'da ötleyenler, ondan sonra kızıl kiraz kuşları makiliklerdeki yerini almışlar Nisan sonunda. Bızır bızır ötüyor olmaları lazım. Fakat bu sene mesela turistleri gezdiriyordum ve kuşları göstermek üzere. Bu hayvanlar oradalardı ama ötmüyorlardı asla. Yani ve çok şaşırdım. Ve yani bulurken yani ararken normalde rahatlıkla sesinden takip ederek bulabileceğimiz bu hayvanları sadece gözümüzle bütün kuşları tespit ederek onların arasından seçip öyle gösteriyorduk yani. Ve yani hani bu normalde başka zaman mesela sonbahar göçünde doğru başımıza gelen bir durumdur. Yani üreme döneminin sonrasında. Fakat hayvanlar yani üreme davranışına başlamadılar. Sonra hop Egeren çıktım. Orta Anadolu'da şey yapıyordum. Bozkır Kartalı arazilerine gittim. Fakat baktım da işte mesela orada da yine toygarlar, bölgede yaşayan yerel kuşlar henüz daha ötmeye başlamamışlardı. Yani böyle güçlü bir şekilde üreme davranışı göstermiyorlardı. Ve hemen ardından da Mayıs ayında Muş'a gittim. Mayıs'ın böyle düşün 12'si olmuş Mayıs'ta araziye başladığımda. Ve artık böyle bütün geç yaz göçmenleri gelmişler. Mesela karabaşlı kiraz kuşları ülkemize en geç gelen yaz göçmenlerinden biridir. Hemencecik yavruyu çıkarır paketlerler hop da dönerler. Yani Ağustos'ta falan bulamazsınız rahat rahat. Onlar böyle sanki böyle kış grubuymuş ya da yaz grubuymuş gibi yani gibi üreme sonrası grupmuş gibi hala gruplar halinde geziyorlardı. Ve normalde bu zamanda böyle teritori tutmaları lazım. Yani bir alana gittiğinizde ki benim elimde geçmiş yıllara ait aynı alanı çalıştığım için biliyorum veri setleri var. Çalıştığım 2 kilometreye 2 kilometrelik bir karede normalde 5-6 çift karabaşlı kiraz kuşu öterken bir tanesinin öttüğünü, diğer karabaşlı kiraz kuşlarının da böyle gruplar halinde otların arasında beslendiğini ve hiç böyle yavru büyütmekle ilgili falan bir kaygıları olmadığını gördüm ve çok şaşırdım. Sonra düşündüm acaba bu neden olmuş olabilir diye. Ve o bu sene bahar yani özellikle gece sıcaklıkları artmadı. Ve yani özellikle Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da falan Mayıs olmasına rağmen geceliğin sıcaklık 3 dereceye düşüyordu, 2 dereceye düşüyordu. Düşündüğünüz zaman hani enzimlerin böyle optimal çalışma sıcaklığı hani her canlıda farklıdır ama ortalama 4 derece civarındadır yani. Ve gece sıcaklıkları 4 derecenin altında uzun süreler seyrettiği için seri halinde hayvanların belki de yuva yapma şeylerini, davranışlarını ertelediklerini, hani bir kısmının bu sene risk almayarak vazgeçtiğini, vazgeçmesine yol açtığını düşünüyorum. Fakat tabii yani bunlar benim subjektif arazide edindiğim tecrübeye dayalı izlenimlerim. Yani bu bir şey kanıtlanmış bir şey değil. Hı hı. Ama araziden birinci el haberler vermek açısından size bunu da anlatayım dedim. Bu sene normal bir yıl değildi. Anormal bir yıl oldu. Fakat şu an hani kesin sebebini henüz bilemiyoruz. Çok ilginç şeyler söylüyorsun. Kuşlar yani bu sene senin düzenli olarak gittiğin, izlediğin ve yıllardır bir takım veriler topladığın alanlarda kuluçkaya yatmadılar. Bunu anlıyoruz değil mi? Evet, kuluçkaya geç yattılar. Normal yattıkları zamandan daha geç yattılar yani. Ve benim normalde artık böyle o davranışlarını yani üremeye başlamalarını beklediğim zamanda henüz daha şey yapmıyorlardı. Üremeye başlamamışlar. Yani teritori tutmuyorlardı. Bölge tutmuyorlardı. Hı-hı. Biliyorsunuz kuşlar önce bölge tutarlar. Erkekler evet. Öterler. Dişiyi cezbederler. Ondan sonra kuluçka falan. Yani bu kuluçka ile ilgili kısım daha sonra olan bir şey. Daha yani bölgeleri tutup ötmüyorlardı bile. Hatta yani bölge tutup birbirleriyle rekabet edeceklerine kardeş kardeş gruplar halinde birbirleriyle geziniyorlardı. Orada hepsi ekmek derdine düşmüştü diyelim yani. Çok ilginç bir şey söylüyorsun. Tabii bu özellikle verilerin değerlendirilmesi ve göz önünde bulunarak bu söylediğinin daha uzun süre gözlemlenmesi gereken bir şey bilimsel bir sonuçlar çıkarmak için ama gözlemleriniz de tabii ki çok kıymetli. Bu arada etrafımızdaki kuşlarda ufak ufak değişmeye başladı. İlkbaharda gelen kuşlar şimdi gidiyorlar yavaş yavaş. Onların yerlerini kış göçmenleri gelip almaya başladı. Bugünlerde etrafımızda, parklarda, bahçelerde bu değişimi fark etmeye başladık sanırım. Senin bize önereceğin özellikle tıpkı senin yaptığın gibi gözlemler yapabileceğimiz özellikle de İstanbul'da, büyük şehirlerde, önemli kuş gözlem alanlarında nereleri önerirsin bize bu değişimi en iyi izleyebileceğimiz? Şu an mesela evet parkların, bahçelerin İstanbul'da en keyifli zamanları gelmeye başladı. Çünkü hani bizim şehir içerisindeki park bahçelerimiz normalde kuşların üremesi için çok uygun yaşam alanları sunmuyor. Çünkü onlara göre tasarlamıyoruz. Onların rahatlıkla üreyebileceği şekilde tasarlamıyoruz. Daha farklı önceliklerle beton ağırlıklı tasarımlar kullanıyoruz bu tarz alanlarda. Fakat şimdi tabii kuzeyden gelen kuşlar artık yavaş yavaş ülkemizde kışı geçirmek üzere kışlama bölgelerini tutmaya başladılar. Mesela şu an kızılgerdanlar artık gelmeye başladılar. Kızılgerdanlar bizim açık ara en renkli, en keyifli kış misafirlerimiz. Çünkü kızılgerdanlar bülbüller ailesinden ve kışın geldiklerinde kış teritorileri yani kış bölgeleri tutuyorlar. Şimdi akşamüstü Barbaros bulvarına çıktığınızda ya da yani Kadıköy'de herhangi bir ağaçlıklı bir yere gittiğinizde öten ve name yapan kızılgerdanlarının seslerini duyabilirsiniz. Ve yani bunlar artık yavaş yavaş gelmeye başladılar. Peki şehirlerdeki yaşayan kuşlarda bir davranış değişikliği gözlemliyor musun? Çünkü aynı problem hani gece ısının düşük olması veya ısı dengesizliği şehirler için de söz konusu. Şehirlerde var mı böyle anomaliler? Biraz önce bahsettim. Yok yani şimdi. Kuşlar yani düşük ısıya karşı falan son derece şeyler yani çeliktiler. Zaten buna alışık, buna adapte olan hayvanlar. şu an bizde bir şey yapıyorlar. Onun dışında yani şu an bizde bulunan şeyler binlerce yıllık, milyonlarca yıllık döngülerini aynı şekilde devam ettiren, yani topraklarımızda kışı geçiren kuşlar 100 yıl önce nasıl geliyorlarsa burada şey yapıyorlarsa, geçit yapıyorlarsa aynı şekilde geçit yapıyorlar. Tabii eski yoğunlukta değil. Yani şöyle diyeyim size. Mesela şu an mesela eskiden olduğu gibi mavi baştan karaların gelip böyle parklarda, bahçelerde, çınarların üstünde gruplar halinde cibi cibi cibi cibi gezdiklerini göreceğiz. Ve onlar hani ya güneye gidecekler ya burada kışı geçirecekler. Ondan sonra ispinozlar zaten böyle Karadeniz'i geçerek sürüler halinde gelecekler. Diğer onlarla beraber çinteler gelecekler. Yine kuzeydeki başka ötücü kuşlar da büyük gruplar halinde ardıçlarla beraber şeyin üstünden geçecekler. İstanbul'un üzerinden geçecekler. Ama yani mesela eski kayıtlara baktığımızda bu geçit töreninin bir şölen gibi olduğunu görüyoruz. Mesela İstanbul'da yaşamış Fritz Brown diye bir ornitolog var. İstanbul'un Kuşları kitabında bu tarz şeyleri, hikayeleri hep anlatıyorum. Orada işte onun kayıtlarına baktığımızda o böyle bir de çok şairane, çok güzel yazar. Yani şey böyle kuşlara adeta tapan, onların davranışlarına, döngülerine, tüylerine, seslerine falan çok büyük, çok hayranlık duyan bir ornitologtur Fritz Brown. Aynı zamanda da kafeste kuş beslemeyi de çok sever. Ve bu hobisinden dolayı da eskiden İstanbul'da işte kuşların avlandığı ve satıldığı kuş pazarlarına gidip oradaki kafeste satılan kuşların detaylı bilgilerini de Almanya'da yayınlanan Ornithologische Monatsberichte isimli dergide düzenli olarak yayınlamıştır. Ona göre böyle kış geldiği zaman İstanbul'da işte böyle o şimdi nadir olan işte şeyleri, mahmuzlu çinteleri, ondan sonra kar çintelerini falan daha büyük gruplar halinde geçtiğini anlatıyor. Hangi ve yıllardan bunların, bahsediyoruz bu arada? Tam 100 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani hatta 150 yıl öncesine, 1890 falan. Öyle diyeyim size. Uh-huh. 150 yıl olmuş değil mi? Tamam. Ondan sonra. Ve yani böyle katar katar geldiklerini. Mesela eskiden şey boğmaklı toygarlar çok makbul bir kafes kuşuymuş. Ve bu işte boğmaklı toygarların kafeslerin içerisinde tıklım tıklım doldurulduklarını falan filan anlatıyor. Ve yani şimdi mesela İstanbul'da boğmaklı toygar çok nadir bir kuştur. Fakat o zaman mesela çok yaygınmış. Ve işte bu boğmaklı toygarların içerisinde daha kuzeyden, Sibirya'dan gelen kara toygarların geldiklerini, hatta işte bu grupların içerisinde kara toygar bulduklarını betimlemesini yapıyor. Hatta yani yine Kağıthane Çayırı'nda Büyükçekmece'de yine kuzeyli Sibiryalı olan kuşların, ak kanatlı toygarların mesela İstanbul'a düzenli geldiklerini anlatıyor bu kayıtlarda, bu çeterelerde diyeyim o zaman yazdığı. Ve bu kışlar artık kalmadı yani. Dolayısıyla hani biz bu yoğunlukta kuzeyli kış göçmenlerini İstanbul'da almıyoruz. Fakat yine de İstanbul'un doğal alanları çok sayıda, çok renkli birçok kış göçmeni kuşu barındırıyor. Mesela dağ ispinozunu rahatlıkla şey yapabilirsiniz. Kuzeye gittiğinizde, kuzey kıyılarına, Belgrad Ormanı'na gittiğinizde görebilirsiniz. Hatta iyice ne kar yağarsa Kadıköy'de, Moda'da, deniz seviyesinde yine dağ ispinozlarının beslendiğini ispinozlarla karışık olarak görebilirsiniz. Bunlar, ben bir şeyi merak ettim söylediklerinizden. Bu Sibirya civarından gelen toygarlar şimdi artık görünmüyor dediniz. Evet. Bunun sebebi ne? İklim değişimi, türlerinin yok oluyor olması mı ya da başka bir sebep mi var? Tabii şey bunların areyalleri yani dünya dağılımları eskisine göre biraz daha böyle steplere doğru geri çekildi. Yani hem batıdan doğuya doğru kaydı hem de güneyden kuzeye doğru kaydı. Dolayısıyla o eski nüfusu da şu an yok. Yani bu hayvanların küresel nüfusu da azalıyor. Ondan sonra dağılım bölgesi de daralıyor, bizden de uzaklaşıyor. Dolayısıyla hani eskaza bize yolunun düşme ihtimali de azalıyor. Ve yani eskiye göre daha fazla kuş gözlemcisi var. Şimdi böyle bir anomali olduğu zaman bizim şu an bulup görme şansımız hani iki kişinin gezmesinden daha fazla, değil mi? Evet. Ama biz denk gelmiyoruz. Dolayısıyla hani şey yapabiliriz, yani şu an mesela bizim gözlemci çabamız bundan 150 yıl öncesine göre çok daha fazla. Fakat bu tarz Sibirya'ya kökenli kuşları görme ihtimalimiz daha az. O zamandan bu zamana o kuşun nüfusu ile ilgili bir takım dramatik değişimler olduğunu rahatlıkla gösteriyor. Özellikle mesela yine böyle Orta Asya'da bulunan, bizde hiç görünmemiş diye bir tür var. Mesela Söğüt Çintesi diye. Yellow-headed bunting İngilizcesi. Öyle şey, yellow, yani Söğüt Çintesi. Şey işte, bu da mesela tipik bir Orta Asya türü. Bizdeki Karabaşlı Çinte'nin oralarda mesela şey Kızılbaşlı Çinte oluyor. Sonra bu Söğüt Çinte'lere geçiyor falan. En yaygın böyle her tarafta bulunan çöp türü yani. Bir zamanlar halı gibi kaplıyorlarmış. Fakat Çinliler bunları avlayıp yiyorlar mesela. Dolayısıyla son 20 yılda böyle bir insan kaynaklı sebepten dolayı hayvanın dünya nüfusu birden 3 jenerasyonda %80'in altını, %80'den hızlı azalarak yok olma noktasına geldi. Yani çok yaygın bir hayvanı bile esasında insan kaynaklı sebeplerle çok hızlı yok edebiliyoruz. Bunun gibi başka şeyler de var. Yani bu direkt iklim değişikliği ile alakalı bir şey denemez. Yani şey vaka bazında değerlendirilmesi lazım. Yani Sibirya göçmenleri buraya gelemiyor falan, iklim değişikliğindendir diyemeyiz. Ben de bir örnek vermek istiyorum. İstanbul'da bu kuş sesine ömrünü adayan insanlar var. İşte Saka, Florya gibi kuşların tutkunu insanlar var. Eski İstanbul geleneklerinden biri bu. Rumların özellikle öncülük ettiği bir gelenek. Ama halen devam ediyor. Şimdi Floryacılar... kuşun ötüşü, yani kuş dışarıdan duyduğu seslerle ötüşünü oluşturan bir kuş aynı zamanda. Ve canarya diye bir kurbağanın sesi mesela Florya'nın o ötüşünde çok kıymetliyken, artık o canarya kurbağası küçük sulak alanlar kuruduğu için ve İstanbul etrafında yaşamadığı için bu sese sahip kuşlar artık görülemiyor mesela. Kaybettiğimiz bir ses de var. İklim değişikliğinin doğrudan olmasa da dolaylı olarak birçok etkisi var canlılar üzerinde. Bunlarla ilgili makaleler de çok hızlı ve çok seri bir şekilde çıkmaya başladı. Çünkü zaten senin de dediğin gibi 20 yıl, 30 yıl araştırınca anlamlı sonuçlara, verilere ulaşabiliyor bilim bu konularla ilgili olarak. Dolayısıyla bu süreyi dolduran türlerle ilgili de iklim değişikliğinin etkilerine dair bilgiler artık yavaş yavaş önümüze düşmeye başladı. Bunu da söyleyelim. Yavaş yavaş programımızın sonuna da geldik. Evet, hatta geçmek üzereyiz. Evet, şimdi çok kısa bir şekilde senden Süreyya şey de alalım. Hani bugünlerde hem sonbaharı hem de sonbaharda gelen yeni türleri en iyi görebileceğimiz alanlar nerelerdir? Birkaç öneri alırsak doğaya çıkmak isteyen insanlara rehberlik etsin. Tabii mesela hani Riva çayırlarına gidebilir İstanbullu kuş gözlemcileri. Şu an Riva, yani kuş gözlemek için enfes bir alan. Orada hani dere boyunda, deniz kıyısında, Riva'nın ilerisinde kumullarda kuş gözlemine gidebilirler. Eğer Avrupa yakasında bir alan tercih edecekse Terkos'ta Karaburun civarını öneririm. Terkos Karaburun çevresi biliyorsunuz Kanal İstanbul'un ağzının yer alacağı yerlerden birisi ve hani yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla hani buranın neden korunması gerektiğini, ne kadar kuş barındırdığını insanların kendi gözleriyle deneyimlemesi açısından bu bölgelerde gidip rahatlıkla kuş gözlemelerini ve daha sonrasında da bu alanlara sahip çıkmalarını temenni ediyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz Süreyya Bey. Tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.